Marka Electrolux. Klasa A+++ za 899 w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór, witamy. Elżbieta Malinowska, Ewelipowicz, Kuba Strzyczkowski. 16 już minęła. Program trzeci, audycja popołudniowa, 16 dzień listopada, jest piątek. Przed nami serwis, Justyna Mączka i Filip Jarek. Instytucje nadzoru finansowego działają prawidłowo, zapewnia premier. Szef NBP chwali kompetencje byłego już szefa KNF. Za chwilę w serwisie trójki także eksperci o ekstremalnie trudnej walce z dopalaczami. I o jadłodajniach dla bezdomnych i ubogich, które otwierane są w kolejnych miastach. Sytuacja w sektorze bankowym jest dobra, zapewnia premier, dodając, instytucje nadzoru finansowego działają prawidłowo. Szef rządu na kongresie ekonomicznym w Jasionce odniósł się w ten sposób do afery w Komisji Nadzoru Finansowego. Zadziałaliśmy szybciej, zdecydowanie szybciej, natychmiast po prostu w porównaniu do naszych poprzedników. Dokumentacja została zabezpieczona, wszelkie zmiany personalne zostały wdrożone, nowa osoba pełniąca obowiązki również została powołana w KNF-ie i ja jestem przekonany, że w krótkim tempie dojdzie do wyjaśnienia sytuacji, ale to, co jest najważniejsze, że instytucje nadzoru finansowego działają prawidłowo. Przypomnijmy, właściciel Getin Noble Banku Leszek Czarnecki twierdził, że przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski w marcu zaproponował mu przychylność dla jego banku w zamian za 40 milionów złotych. Czarnecki nagrał rozmowę i zawiadomił prokuraturę. Kilka dni temu Marek Chrzanowski podał się do dymisji, a sprawą zajmują się śledczy. W poniedziałek właściciel Getin Noble Banku ma zeznawać w katowickiej prokuraturze. Byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego bardzo dobrze ocenia prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Ja pana profesora Chrzanowskiego znam i z uczelni, i ze współpracy. Mam o nim jak najlepszą opinię. Teraz jestem zbulwersowany tym, co czytam, ale z mojego doświadczenia i z tego, co wiem, spełnia najwyższe kryteria uczciwości, patriotyzmu i profesjonalizmu. Adam Glapiński poinformował też, że nie zamierza ustępować ze stanowiska prezesa Narodowego Banku Polskiego. Ja powiedziałem, że cieszę się doskonałym zdrowiem i to była uwaga pod adresem dwóch dziennikarzy, którzy na Twitterze sugerowali, że jestem ciężko chory i się podawał do dymisji. Zdrów na ciele i umyśle i normalnie pracuje. Szef NBP był pytany przez dziennikarzy, czy brał udział w spotkaniu z Leszkiem Czarneckim i prezesem KNF-u już po nagranym spotkaniu z właściciela Getin Noble Banku z Markiem Chrzanowskim. Adam Glapiński potwierdził, mówiąc, że tu cytat, było takie krótkie spotkanie kurtuazyjne ze świadkami w gronie kilku osób. Na pytanie, czy spodziewa się, że było ono nagrywane, odpowiedział, że tak. Senacka Komisja Budżetu i Finansów kilka minut temu rozpoczęła pracę nad pakietem ustaw wzmacniających nadzór finansowy. Sejm przyjął je tydzień temu. A wśród nich jest poprawka umożliwiająca przejmowanie upadających banków na podstawie administracyjnej decyzji Komisji Nadzoru Finansowego. Walka z dopalaczami jest niemal jak walka z wiatrakami, potwierdzają eksperci, którzy przyjechali na specjalną konferencję do Zamościa. O rynku tzw. nowych narkotyków mówi wiceprezes Stowarzyszenia Monar, specjalistka do spraw uzależnień Jagoda Władoń-Wilecka. Obok handlu bronią i handlu ludźmi są to największe na świecie źródła dochodu. W związku z tym już na starcie jesteśmy na straconej pozycji. Tamta strona dysponuje ogromnymi pieniędzmi. Zalew substancji psychoaktywnych jest ogromny, wszechpotężny. Możemy znaleźć substancje, które jak w dobrych delikatesach wchodzą, że tak powiem, w oczekiwania klientów. Dopalacze to plaga także w Polsce. Nie ma tygodnia bez informacji o kolejnych osobach, które zażyły narkotyki, narażając zdrowie, a często życie. Rzeszów, kolejnym miastem, w którym zaczęły już działać sezonowe jadłodajnie dla osób bezdomnych i ubogich. W trzech punktach miasta można za darmo dostać na przykład gorącą zupę. To ważne, zwłaszcza teraz, gdy robi się coraz zimniej, mówi rzecznik prezydenta miasta Maciej Chłodnicki. Akcja już trwa dobre kilka lat, no pomysł taki, że trzeba było wyjść naprzeciwko tym ludziom, no, którym w życiu jakoś tam nie za bardzo wyszło z różnych przyczyn i po prostu wymagają pomocy, a my jesteśmy od tego, żebyśmy pomogli. Miasto pomaga też tym, którzy z różnych przyczyn nie chcą skorzystać ze schroniska dla bezdomnych i wybierają noclegi w pustostanach czy altankach działkowych. My mamy dosyć dobrze rozeznane te grupy, więc wiemy dokładnie, gdzie oni mogą przebywać, gdzie spać. Więc tam właśnie Straż Miejska w okresie zimy też wozi im ciepłe posiłki czy gorącą herbatę. Sezonowe jadłodajnie będą w Rzeszowie działać do połowy marca. To spotkanie nie przyniesie przełomu w kwestiach handlowych. Tak o planowanym szczycie amerykańsko-chińskim pisze agencja Moody's. Donald Trump i Xi Jinping mają rozmawiać za dwa tygodnie podczas spotkania grupy G20 w Argentynie. Analitycy obawiają się, że może dojść do eskalacji wojny handlowej między USA a Chinami.

jak sobota to. Tylko do Lidla, bo promocje tam. Parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas. Kup więcej, jak sobota to. W Lidlu i tylko tam. W tę sobotę w Lidlu kurczak świeży tuszka marki Rzeźnik 42% taniej, 3,99 za kilogram. Cukier biały 30% taniej, złoty 39 za kilogram. I kaki 50% taniej, 99 groszy za sztukę. Bo to tania sobota w Lidlu. Żegnamy reklamy. 10 minut po 16. Co dziś w naszym programie, w popołudniowym programie, zapraszamy do Trójki. Dziś o podsłuchach i o urządzeniach, które skutecznie podsłuchy blokują. Tutaj mamy przykład urządzenia, które dość skutecznie zagłusza właśnie wszelkie rozmowy. To jest pierwszy poziom zabezpieczeń, a to jest najwyższy poziom zabezpieczeń. To w sumie, proszę Państwa, smutna historia. W Bartoszycach mechanik samochodowy pomógł paniom, w których samochodzie zepsuła się żarówka. Oddał swoją, przyjął w zamian 10 zł. Wybuchła afera, bo panie były z urzędu skarbowego, a cała historia prowokacją. Trzeba pamiętać, że Polak to taka osoba, która zawsze każdemu pomoże. Nawet w najgorszych sytuacjach to jest właśnie to, że tym dwom paniom ten pan pomógł, no ale za to został skarany. No przepraszam bardzo, no to jakaś abstrakcja tego wszystkiego jest. To jest niezrozumiałe. Uwaga, wysoko w górach jest już śnieg, jest niebezpiecznie? Wszystkie szlaki powyżej górnej granicy lasu są jeszcze do przejścia. W górnych partiach ponad 2000 metrów leży już śnieg i tam już raczej nie należy się wypuszczać bez specjalnego przygotowania, bez specjalnego sprzętu. Tymczasem w Wiśle początek Pucharu Świata, dziś kwalifikacje w skokach narciarskich. Dużo fajnej zabawy nas czeka, wspólne kibicowanie. O 16 już pokazujemy sesję treningową, następnie kwalifikacje na Telebimie. Oczekujemy na przyjazd skoczków tutaj, którzy pojawią się w strefie kibica, by odebrać plastrony startowe. To już taka wiślańska tradycja. Jest też rozgrzewka kibica Śpiewnik Live, czyli będziemy ćwiczyć piosenki kibicowskie. Porozmawiamy również o nowinkach elektronicznych. Elektroniczne recepty to niebawem obowiązujący standard. Usza L4 idzie do pracodawcy elektronicznie. Dobrze, mniej papieru, więcej lasów, przeżyje. W firmach niestety czasami tak jest, że gdzieś tam się zagubią i potem trzeba odszukiwać. Po 16.30 kolega Wałkuski, który dziś wystąpi w stroju Batmana, a po 17 co w mowie piszczy. Program Trzeci, audycja popołudniowa. 12 minut po 16 zaczniemy od piosenki dnia. To Stanisław Sojka, ławeczka bajeczka. Siedzę na ławeczce na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Mógłbym to teatru oglądać bez końca. Na przechodniów patrzeć. Ten ma wikt i opierudek, tamten nie ma nic. Ten wyrusza, ten przystanął, idzie para. Wciąż za ręce każdy człowiek inny w swoją idzie stronę. Ten wyrusza smutny, ten jest zamyślony. Siedzę na ławeczce i na nic nie czekam. Siedzę na ławeczce i patrzę. Ławeczka, bajeczka, ławeczka. Bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. Siedzę na ławeczce na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Oto idzie pielgrzym, widać, że z daleka. A za nim turysta, ten co się rozgląda. Ten gość idzie szybko, drugi się nie śpieszy. Smuci się dziewczyna, inna się uśmiecha. Siedzę na ławeczce, na mojej. Siedzę na ławeczce i patrzę. mógłbym to teatru oglądać bez końca. Mógłbym tu pozostać na zawsze. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. Stanisław Sojka, nasza piosenka dnia. Kwadrans po 16, program trzeci. Audycja popołudniowa. To pierwszy, proszę Państwa, pojedynek na argumenty Polski i Komisji Europejskiej podczas rozprawy przed Unijnym Trybunałem dotyczącej zawieszenia ustawy o Sądzie Najwyższym. Od 9 w Luksemburgu trwało wysłuchanie w sprawie decyzji wiceprezes Trybunału sprzed miesiąca o zablokowaniu przepisów. To wysłuchanie zakończyło się. Rozprawa, przypomnijmy, nie dotyczyła meritum sprawy, czyli skargi komisji, która uważa, że ustawa o Sądzie Najwyższym narusza unijne prawo. Dzisiejsze wysłuchanie dotyczyło wyłącznie zarządzonych środków tymczasowych o przywróceniu wysłanych na emeryturę sędziów i wstrzymaniu nowych nominacji. W Brukseli Beata Płomycka, witam, dzień dobry. Dzień dobry. Kiedy decyzja w tej sprawie? Spodziewają się wszyscy w Trybunale, że decyzja zapadnie jeszcze przed przerwą świąteczną, która rozpoczyna się w Trybunale 20 grudnia, zatem w ciągu miesiąca. I ten pojedynek, jak pan słusznie zauważył, na argumenty, no on nie jest bez wskazania. Właśnie dlatego, że dopiero czekamy na decyzję, a także dlatego, i to już taka moja obserwacja, że sędziowie dzisiaj traktowali pełnomocników i polskiej komisji, no jednakowo nie było taryfy ulgowej, o ile w przypadku rozprawy dotyczącej wycinki w Białowieży, pamiętamy, były wątpliwości co do niezależności wiceprezesa Trybunału, który wręcz namawiał prawniczkę komisji, żeby wystąpiła o kary dla Polski. Dzisiaj, o tyle dzisiaj sędziowie ucinali dywagacje, mówili, że chcą jasnych odpowiedzi, tak albo nie, że zarówno od pełnomocnika komisji, jak i polskiego rządu mówili, że te wypowiedzi ich nie są zadowalające, że nie rozwiązują wątpliwości, więc dzisiaj rzeczywiście była to bardzo obiektywna rozprawa, długa, trwała kilka dobrych godzin. Rozpoczął ją pełnomocnik Komisji Europejskiej, który mówił, że ustawa o Sądzie Najwyższym narusza zasadę nieusuwalności sędziów, że doszło do natychmiastowej wymiany 1/3 składu sędziów, dlatego powinna być zawieszona, czyli są niezbędne te środki tymczasowe. Powiedział, że też istnieje ryzyko dla systemu uznawania orzeczeń, że mogą sądy innych krajów członkowskich nie uznawać orzeczeń polskich sądów. Mówił też o naruszeniu zasady nieusuwalności sędziów i o podporządkowaniu sędziów polityką. Nie możemy wyemitować tej wypowiedzi. Ja jej nie mam, ale oczywiście to nie wynika z mojej nieporadności, ale z tego faktu, że te słowa padły na sali rozpraw. I my mogliśmy tylko przysłuchiwać się tej rozprawie. Nie można było jej nagrywać, rejestrować dźwięku, więc po rozprawie można było rozmawiać, ale pełnomocnik Komisji Europejskiej nie chciał z nami rozmawiać. Natomiast rozmawiał z nami chętnie pełnomocnik polskiego rządu, Bogusław Majczyna z MSZ-u, który te zarzuty Komisji Europejskiej nazwał chybionymi. Są chybione dlatego, że Komisja nie przedstawiła żadnych faktów, które potwierdzałyby istnienie ryzyka poważnej i nieodwracalnej szkody. W naszym przekonaniu takich faktów absolutnie nie ma, biorąc zwłaszcza pod uwagę to, że wyrok w sprawie głównej zostanie wydany w przeciągu kilku miesięcy. Mała uwaga, oczywiście decyzja w sprawie zawieszenia ustawy w ciągu miesiąca, czyli kilku tygodni przed przerwą świąteczną, a to, o czym mówił Bogusław Majczyna, w ciągu kilku miesięcy, no to jest to meritum sprawy. To znaczy w ciągu kilku miesięcy poznamy decyzję Trybunału, czy ustawa o Sądzie Najwyższym narusza unijne prawo, jak uważa Komisja Europejska, czy też nie, jak uważa Polska. I Bogusław Majczyna z MSZ-u, ja go dopytywałam później, czy co z tymi zarzutami Komisji Europejskiej, że ta ustawa o Sądzie Najwyższym jest zagrożeniem dla rzetelności procesów, jest zagrożeniem dla upolitycznienia sądu. Bogusław Majczyna tak komentował te zarzuty. Nie ma takiego ryzyka i zwracam uwagę, że komisja oprócz takich ogólnych stwierdzeń też żadnych konkretnych okoliczności nie była w stanie przedstawić, które by istnienie takiego ryzyka potwierdzały, choć przecież ta ustawa weszła już w życie kilka miesięcy temu i stosowana. Nic się tutaj złego nie dzieje. Taka była argumentacja pełną. Halo, Beata Płomycka? Halo? Tak. Taka była właśnie argumentacja pełnomocnika polskiego rządu. Teraz się słyszymy. Dodajmy, że prezes Unijnego Trybunału Sprawiedliwości wypowiedział się jednoznacznie o konieczności natychmiastowego zawieszenia ustawy o Sądzie Najwyższym. Według niego Polska powinna była natychmiast wdrożyć postanowienie sprzed miesiąca. No, nie zgodził się z tym przedstawiciel polskiego rządu. Co zatem dalej? To jest oczywiście decyzja, znaczy uwaga prezesa Trybunału. Z tego co wiem, to prawnicy akurat w Unijnym Trybunale mają różne opinie na ten temat, ale rzeczywiście jednoznacznie dzisiaj mówił o tym prezes Trybunału, że ta decyzja powinna być wdrożona. Tak też uważa Komisja Europejska, ale oczywiście dzisiaj nie przesądził nikt o tym, jakie będzie dalsze postępowanie. No można sobie wyobrazić, tak groziła Komisja Europejska, że jeśli Polska nie zastosuje się do tej decyzji Trybunału, to wtedy będzie wnioskowała o nałożenie kar finansowych. Ale dzisiaj pełnomocnik Komisji Europejskiej nie prosił o takie kary, nie wnioskował. Ja się domyślam, że to z powodu tego, że no, do miesiąca Polska powinna poinformować Komisję Europejską, czy wdraża to postanowienie. Miesiąc upływa 19 listopada, zatem do poniedziałku Polska ma jeszcze czas, żeby poinformować, jak zamierza wdrożyć to. To postanowienie. Ja dokończę chyba, bo już nie usłyszeliśmy końcówki z Brukseli. Bardzo dziękuję. Beata Płomycka, 21 minut po godzinie 16. Program trzeci, audycja popołudniowa. Niezwykła to płyta, najnowsza płyta, ostatnia Basi, Butterflies. Dziś, proszę Państwa, koncert w Szczecinie. Bubble Państwo znają, Mateo również. To może utwór numer 6. To będzie Bebop. Panie Adamie, witam. Halo, dzień dobry. Kłaniam się panu państwu. Witam pana. Panie redaktorze, panu to jeszcze nie jest znane takie powiedzenie. Lat przybywa, zdrowia ubywa. A mnie już. Bardzo panu dziękuję. Panie redaktorze, w związku z tym, jak się wybieram spinningować z Łodzi, to biorę towarzysza, który jest o 12 miesięcy ode mnie młodszy. I co stwierdzamy? Stwierdzamy, że jak regulamin zezwala zrobić dwa sztupaki, to my bierzemy tylko po jednym. No dzisiaj też akurat taki po jednym. Sportowy połów, a udało się dzisiaj, tak? Tak, kilo i półtora kilo. No brawo. No brawo, a sezon kiedy pan kończy na sztupaki? To zobaczymy, jak długo będzie jeszcze, przymrozków nie będzie. Aha. Ale co pan jeszcze powiem? Powiem panu to, że coraz częściej nam się zdarza, że wracamy z pustymi środkami. Od 2005 roku staram się władzę jakoś tak uruchomić na to, że w mazurskich jeziorach jest coraz mniej ryb. Panie Adamie, wszystko dzieje, zasoby w jeziorach niestety również. Pozdrawiam pana, kończę, kłaniam się. Oh. fantastyczny. Danny White i pani Barbara Trzeczelewska. 25 minut po godzinie 16. Od kilku dni cała Polska, jak wiemy, żyje aferą podsłuchową z udziałem szefa Komisji Nadzoru Finansowego. W jego gabinecie została nagrana rozmowa z Leszkiem Czarneckim. Nagranie powstało mimo zastosowanych specjalistycznych urządzeń służących zagłuszeniu. Sprzęt zadziałał, ale nie na wszystkie dyktafony. W ostatnich dniach zawrotną karierę w związku z tym ze sprawą robi taki termin szumidło. O tym, czym jest szumidło, zapytaliśmy Michała Leleno, eksperta od wykrywania podsłuchów. Przeprowadzimy teraz pokaz systemu do zagłuszania przed dyktafonami i wszelkimi podsłuchami. Najpierw będzie rozmowa bez systemu włączonego, potem włożenie dyktafonu do marynarki, potem pierwszy poziom zabezpieczeń i potem najwyższy poziom zabezpieczeń. Pierwszy poziom zabezpieczeń, a to jest najwyższy poziom zabezpieczeń. To jest kompletnie nieczytelne. I na tym to polega. Są urządzenia, które zagłuszają czy powodują wibracje szyby, żeby nie było można ściągnąć dźwięku mikrofonami kierunkowymi, laserowymi. Marcin Popowski, detektyw, analityk do spraw bezpieczeństwa. Są dudniki, które mają zagłuszać pracę urządzeń elektronicznych. Są urządzenia, które generują biały szum. Dużo firm ma tak zwane bezpieczne pomieszczenia, gdzie się przeprowadza rozmowy, które nie mogą być nagrane. Widzieliśmy takie pomieszczenie na przykład na filmie Samum w ambasadzie. Siarka Faradaya ma zagłuszać. To nie jest tak, że jedno urządzenie chroni przed wszystkim. Żeby było całkowite zagłuszenie, to trzeba byłoby użyć kilku takich urządzeń? Trzeba byłoby stworzyć system. Te urządzenia szumiące chronią tylko i wyłącznie przed podsłuchem z zewnątrz, przy użyciu dalekiego zasięgu mikrofonów, na przykład laserowych. W celu zabezpieczenia się przed nagrywaniem na dyktafony stosuje się inne zupełnie urządzenia. Albo typowo akustyczne, które nakładają się na mowę ludzką i uniemożliwiają odfiltrowanie. Są takie systemy, które no niestety uniemożliwiają troszkę prowadzenie swobodnej rozmowy, ale dają 100% bezpieczeństwa przed nagraniem, przed podsłuchem. I to jest urządzenie, które jest głośne. Natomiast są urządzenia ciche, w postaci ultradźwięków, które użytkownik nie widzi, że urządzenia są włączone. No, mam tutaj taką ładowarkę USB. Michał Bauer z firmy KGA Systemy, sprzedającej urządzenia do podsłuchu. Do której się wkłada kartę SIM. Ta ładowarka normalnie ładuje nam telefon. O. Możemy sobie w każdym momencie zadzwonić na tą ładowarkę i słuchamy otoczenia, co się dzieje wokół. No zegarek to chyba klasyka gatunku, długopis. Kluczyku, mamy kamerę w butelce od wody mineralnej. To jest taki jakby pilot. Dźwięki zbiera z odległości około 7-10 metrów. No to ja odejdę od pana. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. To ja będę trochę ciszej mówiła. Ciekawe, czy pan mnie usłyszy teraz. Odtwarzamy bezpośrednio z urządzenia. Wykorzystują prawie wszyscy. Wykorzystują partnerzy w przypadku spraw rozwodowych, zatroskani rodzice w sprawie dzieci, które się spotykają z podejrzanymi, że tak powiem, rówieśnikami. W sytuacjach, kiedy zatrudniamy opiekę do dzieci w domach opieki, wykorzystują to biznesmeni. Jakość sprzętu jest coraz wyższa, ceny coraz niższe. Zaczynają się w zasadzie od 50 zł. Miniaturowy dyktafon, rejestrator, który zbiera dźwięki nawet z promienia 7 metrów. Te najdroższe urządzenia za 10-20 tysięcy złotych umożliwiają nam zdalny dostęp przez internet. No i to są już profesjonalne urządzenia stosowane przez służby na całym świecie. Nie jest to sprzęt dostępny dla zwykłego Kowalskiego. Czy takie szumidła, takie zagłuszacze, ktoś na przykład prywatnie sobie stosuje? To jest ochrona głównie do przedsiębiorstw, gdzie zapadają ważne decyzje istotne. Żeby nie wyciekały informacje handlowe, tak? Tajemnice handlowe? Żeby nie wyciekały. To jest w pełni sprzęt legalny. Ile coś takiego kosztuje? System, w zależności od pomieszczenia, w zależności od tego, czy są ściany, czy tylko okna, to jest od kilku tysięcy do kilkunastu tysięcy w górę idąc. I jak się okazuje, taniej jest podsłuchać, aniżeli zagłuszyć. Wysłuchała Izabela Woźniak. Niebawem 16.30, skrót wiadomości przed nami. Filip Jarek. Prezydent podpisał ustawę zakładającą utworzenie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Ma on być zasilany z części składki na Fundusz Pracy i z daniny solidarnościowej od osób zarabiających ponad 1 000 000 złotych rocznie. Według rządowych szacunków takich osób w przyszłym roku będzie ponad 20 tysięcy. Były wiceszef SLD Krzysztof Gawkowski, który na początku listopada odszedł z sojuszu, dołączył do formacji politycznej budowanej przez ustępującego prezydenta Słupska Roberta Biedronia. Gawkowski ma odpowiadać za budowanie struktur ugrupowania. Jest prawie 800 tysięcy osób, kilkadziesiąt tysięcy wolontariuszy i wolontariuszek, których trzeba mądrze zaangażować w ten projekt. I to jest zadanie dla Krzysztofa, które dzisiaj mu powierzam, powiedział Robert Biedroń.

Pan Tomasz napisał: redaktorze, od kilku dni obserwuję rozmydlenie sprawy propozycji korupcyjnej złożonej przez byłego szefa KNF. Za chwilę dowiemy się, że odpowiedzialni za całą aferę są producenci szumideł, dyktafonów, no i właściciel banku. Bo to, że pan Chrzanowski postąpił dobrze, bo ustąpił z funkcji, też już słyszałem. No, to, że ustąpił, nie zwalnia go od ewentualnej odpowiedzialności karnej. Przypomnę, panie Tomaszu, o czym pan pewnie doskonale wie, że prokuratura pracuje. 7 trójek na początku 22. Lenny Kravitz, a w Waszyngtonie Marek Wałkuski. Witam, dzień dobry, panie kolego. Dzień dobry. A bo co, bo zimno, tak? Słyszałem. Zimno. A tak, zimy w Stanach Zjednoczonych. Nawet czytałem, że w Colorado spadło 30 centymetrów śniegu. Ale, chyba ale 3 centymetry śniegu. Ale oni w Colorado mogą być troszkę niewiarygodni z wiadomych powodów. Może zobaczyli 30, a de facto 3. Ale w Waszyngtonie wiem, że 2 centymetry, a i tak niemalże klęska, tak? No trochę tak. To znaczy, problem polega na tym, że miało spaść pół centymetra, a spadło 2 centymetry. Może 3 nawet. Mój Boże. No i totalny paraliż. Nie odwołali, ponieważ nie wiedzieli, że spadnie 3 centymetry, to nie odwołali, nie zamknęli szkół, nie odwołali autobusów dla dzieciaków, tylko był normalny dzień szkoły, dzień pracy. W związku z tym powstał ogromny chaos, dlatego że w Waszyngtonie już mówiliśmy o tym, tak? Spadnie 2 centymetry, to ogłaszają to koniec świata, tak. Koniec świata ogłaszają, ale to między innymi dlatego, że tutaj, tak jak mówiłem, też nikt nie zmienia opon na zimowe, to jest sporo pagórków, więc lepiej czasami zostać w domu i nie wyjeżdżać. W każdym razie wczoraj rodzice się strasznie awanturowali, że powstał ten chaos. Potem lokalne władze szkolne przepraszały, że nie zamknęły tych szkół. Ale tutaj u nas to było to mały problem. Natomiast były miejsca rzeczywiście. Colorado, New Jersey, gdzie tego śniegu, Pensylwania, gdzie tego śniegu spadło sporo więcej. Nawet w jednej ze szkół w New Jersey dzieci nie mogły wrócić do domu, autobusy nie jechały, rodzice nie chcieli, większość rodziców nie dojechała do szkoły, w związku z tym dzieciaki w sali gimnastycznej spały, jak donoszą media, oglądały film Frozen i zajadały lody. Tymczasem na Florydzie wciąż liczą głosy, tak? Tak, mimo że już upłynął, zaraz, to już dwa tygodnie prawie mamy od wyborów, półtora tygodnia mamy od zakończenia wyborów, to gdzieniegdzie jeszcze liczą głosy, a to jest związane z tą procedurą oddawania wcześniejszego głosowania. Zanim te głosy spłyną, zanim to wszystko policzą, to dużo czasu upływa. Czasami składają głosy tak zwane prowizoryczne, jeśli ktoś przyjdzie na przykład bez dowodu osobistego, składa głos, a potem musi udowodnić, że to on, przynieść dowód, albo dzwonią do niego i pytają, czy na pewno głosował. Więc to jest troszkę skomplikowane, a natomiast na Florydzie różnica głosów pomiędzy dwoma kandydatami do Senatu Stanów Zjednoczonych była tak niewielka, że zarządzono ponowne przeliczenie głosów automatyczne. To automatyczne przeliczenie głosów wykazało, że ta różnica nadal jest niewielka. W związku z tym wynosi 0,15%. W związku z tym w tej chwili przez najbliższych kilka dni ręcznie będą wszystkie głosy, to są miliony głosów, trzeba będzie na Florydzie przeliczyć, żeby rozstrzygnąć te wybory. W Kalifornii wciąż płoną lasy. To tragedia. Kilkadziesiąt osób straciło tam życie. Choć żywioł wydaje się już opanowany. Tak, pogoda trochę sprzyja strażakom. Ochłodziło się, jest dużo słabszy wiatr, który był głównym powodem tak gwałtownego rozprzestrzeniania się pożaru. Przede wszystkim pożar nazwany Camp Fire, bo tutaj pożar też się nazywa, tak jak huragany ma na swoje nazwy, tak pożary także ma na swoje nazwy. Camp Fire u podnóża gór Sierra Nevada na północy Kalifornii. 63 osoby zginęły w tym pożarze, ale co najbardziej przerażające i niepokojące, to to, że właśnie kilka godzin temu podano, że ponad 600 osób jest zaginionych. Wczoraj jeszcze podawano liczbę 130 osób, dziś 600. Lokalne władze, strażacy, ekipy ratownicze są przekonane, że większość z tych osób się odnajdzie, dlatego że ludzie uciekali w pośpiechu, często zostawiali w domach telefony. Nie wiadomo, gdzie są, w związku z tym, ale tych zgłoszeń o zaginionych osobach jest ponad 600. Jutro prezydent Trump wybiera się do Kalifornii, ale tak, jest to jeden z najbardziej tragicznych pożarów w historii tego stanu. Nie wiem, czy opowiadaliśmy o tym naszym słuchaczom, ale tak czy inaczej by sprawa dzisiaj ma swój finał. Swojego czasu dziennikarzowi CNN by odebrano przepustkę do Białego Domu po pewnym sporze, prawda? Tak, dziennikarz CNN Jim Acosta pokłócił się trochę z prezydentem na konferencji prasowej. Nie chciał oddać mikrofonu, zrobiła się afera. No i w ramach odwetu Biały Dom odebrał akredytację, stałą akredytację dziennikarzowi CNN-u, Jimowi Acosta. Stacja oddała sprawę do sądu. Oddała do sądu. Co ciekawe, konkurencja CNN-u, czyli telewizja Fox News i wiele innych organizacji dziennikarskich przyłączyło się do tego pozwu. Także taki gest solidarności ze strony prawicowej stacji. Ulubiona, tak, telewizja Donalda Trumpa. Tak, także ulubiona telewizja Donalda Trumpa poparła pozew CNN-u przeciwko prezydentowi Trumpowi. No i mamy rozstrzygnięcie, nie znam jeszcze dokładnego uzasadnienia, bo to jest dosłownie sprzed kilku minut. Sędzia nakazał przywrócenie akredytacji dziennikarzowi CNN, czyli w tym wstępnym sporze, bo ta sprawa być może jeszcze będzie miała ciąg dalszy, będzie odwołanie, ale na razie wygrywa świat dziennikarski, tak bym powiedział, bo zdecydowana większość dziennikarzy poparła CNN w tym sporze. A argumentacja jest taka, że jeżeli Biały Dom ma, ponieważ jest instytucją publiczną, to nie może od tak sobie odbierać akredytacji. Musi ustalić wyraźne reguły, według których akredytacje są przyznawane i odbierane, i jeżeli dojdzie do odebrania akredytacji, to musi mieć to wyraźne, jasne i czytelne i przejrzyste uzasadnienie. Odnotujmy krótko, bo czasu coraz mniej, papierosy mentolowe, takie smakowe, nie będą niebawem produkowane w Stanach? Tak, rząd amerykański, to jeszcze nie ma ostatecznej decyzji. Na razie jest taki zakaz ograniczający sprzedaży tych papierosów dla nieletnich. One będą mogły być sprzedawane, tylko to jest 1/3 rynku papierosów w Stanach Zjednoczonych. W zamkniętych pomieszczeniach, zamkniętych części sklepów, do których dzieci i młodzież nie mają wstępu. Natomiast docelowo, i taki jest plan, te papierosy mają być całkowicie zakazane. Pewnie będzie sprzeciw, ale to jest jeden z najbardziej radykalnych ruchów, jeśli chodzi o walkę z paleniem tytoniu w Stanach Zjednoczonych od ponad 10 lat. Ciekawa sprawa. Pewien pan wygrał w Powerball, ale wspominamy nie dlatego, że wygrał, bo często w Stanach ktoś wygrywa, tyle, że ten pan miał podobno system. Miał system, ale odnotujmy jeszcze to, że bardzo dużo mu zabrali, dlatego że on wygrał 350 milionów dolarów. Ale jednym to, z dwóch. To dlatego, że chciał chyba jednorazową wypłatę. Nie tylko. Chciał jednorazową wypłatę, a wtedy ta kwota jest bardzo pomniejszana, ale też podatki. W związku z tym po tym uwzględnieniu jednorazowej wypłaty i podatku z tych 350 milionów zrobiło się 125 milionów. No pewnie nie ma powodu do narzekań, natomiast ciekawy system zastosował. Wiem, że niektórzy takie systemy też stosują. On przez 25 lat Hands w Powerball obstawiam na dokładnie te same liczby. I w końcu trafi. A widzi pan, a zachował pan te kupony, nasze kupony? Ja mam te kupony, mam te numery. Bo tam są szczęśliwe typy. Będę dwa razy w tygodniu maszerował może do kolektury, ale może, i obstawiał. No dobrze, ale nie możemy takiego systemu przyjąć? No możemy, tylko jeszcze mi pan tych $2 nie oddał, które mi pan jest winien za tamte dwa kupony. Oj, tam pan to taki drobiazgowy. Tak przy okazji, bo pan już był na tym przyjęciu, na którym pan był przebrany, tak? Za co pan był przebrany? Przecież ja już panu mówiłem, za takiego staruszka z papierosem, a propos. Ale bo wracam do tego wątku, bo słuchacze podpowiadają, że w razie czego może się pan zawsze przebrać za Batmana. Tyle tylko, że byłby problem pewnie z kupieniem kostiumu SX. No bo nie wiem nawet, czy takie produkują w przypadku Batmana. SSX. A to jeszcze taki to dla jest, żony. Tak? Aha. A właśnie, a co u żony? Żona pojechała sobie na 2 dni do Nowego Jorku i przywiozła mi prezent. Nie wiem, jak to interpretować, bo to jest taka czapka z lampką wbudowaną z przodu. Mhm. Także ma 3, a właśnie niech pan uważa, bo panu oślepię, jak się tak to, ciekawe, to włączy, bo to jest bardzo mocne światło. Ciekawe, nie wiem po co. Bo Lucek przy obroży ma takie światełko, żebym wiedział, gdzie jest. Czyli myśli pan, że to po to, żeby mnie mogła odnaleźć, tak jak pójdę w świat? No. Tak. Ja myślałem, że to, początkowo myślałem, że to na grzyby, żeby w nocy na przykład chodzić sobie na grzyby, ale tu grzybów nie ma. Tak, tak, zwłaszcza, że sezon tam w Waszyngtonie przed wami. Więc nie za bardzo wiem, po co mi ta lampka na czole, no ale może, nie wiem, może pan coś wymyśli. Nie, to słuchacze pewnie wymyślą, po co koledze lampka na czole. Napad będzie? Na 3 natężenia światła, to najmocniejsze, to jest takie, że jakbym zapalił teraz, w pana stronę skierował, to pan by to światło zobaczył, jest taka mocna. Padł urażony światłem, rozumiem. A napad będzie? Ohio albo New Jersey, nie zanotowałem sobie, ale w którymś z tych stanów pewna kobieta napadła na bank skutecznie, to jest w New Jersey, udało jej się zrabować $1500, ale nieopatrznie była głodna, prawdopodobnie poszła na napad, więc pierwsze miejsce, do którego zaszła po napadzie, była przylegająca do banku restauracja i tam ją panowie policjanci zastali, a łatwo było ją rozpoznać, ponieważ z kieszeni wystawały jej pliki banknotów. Ale co pana... Ludzkie nieszczęście pana rozbawia zawsze. To jest ciekawe. Nie, szczęście, dlatego że napad się udał. Aha. Pan Robert napisał, proszę zapytać redaktora, czy sąsiad redaktora Marka ubrał już choinkę? Sąsiad nie, ale już takie małe się w sprzedaży pojawiły. Chociaż nie, wie pan dlaczego ja nie wiem, czy sąsiad ubrał? Bo ja się przeniosłem na drugą stronę mojego bloku i już nie mam widoku na sąsiada. Więc no. będę musiał do kogoś poprosić, żeby mi udostępnił swój balkon, żeby mógł zerknąć. Proszę użyć tej latarenki, będzie pan lepiej widział. Pozdrawiam pana, dziękuję, ukłony dla żony. Wszystkiego dobrego. Przekażę, dziękuję bardzo. Pozdrawiam. L'époque rêvée, saut en arrière pour le passé, jusqu'à l'époque du swing. Pas de rock, pas de yé-yé, ni classique, laisse-moi danser. Ma musique préférée, vive l'époque du swing. Plonge-toi dans ta pensée, voici l'époque du swing. Pas de rock, pas de yé-yé, ni classique, laisse-moi danser. Ma musique préférée, vive l'époque du swing. Mélodies qui font chanter, le rythme qui fait bouger. Miller, Goodman, Alien, Soul, sont prêts. Chattanooga in the mood, Sing Sing, Molle, Serenade. Tous les big bands sont prêts. Pan Tomasz napisał, jak to po co lampkę na czole, bo lampka z drugiej strony byłaby jeszcze bardziej bez sensu. W tej samej sprawie pan Robert, panie Robercie, halo? No dzień dobry, witam panie Jakubie. Witam. Taka propozycja dla pana Marka Wałkuskiego. Zresztą dziwi mnie trochę, bo prawdopodobnie nie jeździliście panowie na obozy harcerskie. Takie lampki już były dawno, dawno temu używane. Mhm. Bateria 4,5V, jeżeli dobrze pamiętam. W tamtych czasach była taka czołówka już, naprawdę? Tak jest, oczywiście, że tak, jak najbardziej. I do czego ona służyła? Ano do tego, żeby wieczorem na przykład przeczytać książkę, popatrzeć w śpiewniki. Także być może małżonka pana Marka w ten sposób pomyślała. Ciekawe. Czytałem oczywiście książki pod kołdrą, ale używałem takiej płaskiej latarki. 7 trójek na początku. 22. Melodyki włożą te rytmowki w te burze. Mille Goodman, Alien Soul, Sombre. Chattanooga in the mood. Sing, sing, mole, serenade. To le big band, Sombre, a joué. Ingrid, 10 minut do 17. Po Japonii, Chinach, Stanach Zjednoczonych Basia Trzeczelewska zakończy dziś swoje światowe tournée promujące nową płytę w Polsce, Filharmonii imienia Karłowicza w Szczecinie. Artystka zaprezentuje piosenki ze swojego najnowszego albumu Butterflies. Mamy to szczęście, że Basia pamięta o Trójce. Była gościem niedawno Piotra Kaczkowskiego przed koncertem w Warszawie. Ewa Dudzińska. 3 koncerty w Polsce, jeszcze został Szczecin. A jak pani wybiera? Pomocow wymyślił, ale gdybym ja miała swój wybór, to występowałabym też bliżej mojej rodziny, to znaczy Katowice, Kraków. I w ogóle ta trasa jest bardzo krótka w Polsce. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli przyjechać jeszcze raz. I może będzie ładniejsza pogoda, bo mieliśmy piękne lato. Takie niesamowite lato, a dzisiaj wygląda bardzo ponuro, aż mi przykro przed członkami mojego zespołu, którzy w Polsce rzadko bywają albo nigdy. I chciałam im pokazać od nieba strony, ale niestety się nie udało tym razem. Ale oczywiście wciąż podkreślam swoją polskość, gdzie się wychowałam na każdym koncercie. Opowiadam, że jestem z Polski, no i śpiewam też po polsku trochę. Zawsze w trakcie właśnie piosenek, które mają polskie słowa, w jakiejś części widowni podnosi się zawsze jakiś hałas. Czyli gdzieś tam zawsze jesteśmy. Tak, Polacy są naprawdę wszędzie. Właśnie ostatnie koncerty przed przyjazdem do Polski odbyły się w Pekinie i nawet tam poznałam Polaków, czego się w ogóle nie spodziewałam. Przepraszam, że powiem, ale po pani nie widać, bo to ciężko. Taka praca, 2 miesiące koncertów w tak odległych krajach. Tak. Rzeczywiście ta trasa była trochę męcząca, dlatego że było bardzo dużo zmian czasu. Ciągle niedosypianie albo chce się spać w momencie, kiedy trzeba wyjść na scenę. To jest najtrudniejsze. No i oczywiście ciągłe pakowanie i rozpakowywanie. Prawie codziennie trzeba pakować walizkę i rozpakować. Wyjechałam z 2 walizkami, a już wracam z 3. Dlatego, że ja mam takich niesamowitych fanów, którzy przynoszą mi prezenty. Mam tyle obrazków różnych kosmetyków, mam słodyczy, mam koc mi ktoś zrobił, taki kocyk robiony na drutach. No mnóstwo różnych rzeczy. To chyba jest sympatyczne, to no jest... nawet jeżeli jest to jeszcze 1 walizka więcej. Ach, w ogóle mi to nie przeszkadza, że to jest dodatkowy bagaż, gdyż ja nie chcę, żeby to brzmiało zbyt bombastycznie, ale czuję naprawdę miłość ludzi. Tych zwłaszcza oddanych fanów, którzy są z nami od naprawdę 80-tych lat. Wiele z tych osób ma dzieci, które przychodzą z nimi na koncert, dlatego że oni nie mieli wyjścia, musieli mnie słuchać w samochodach czy w domach i teraz mam nową generację swoich słuchaczy. Looks at me and doesn't see me yet. Deep inside I know I'm good enough to help his dreams come true. Deep inside I know I'd give my life and die for love like Liang Ju. 'Cause the love was just a butterfly. Muszę się Państwu pochwalić, że dla jednego ze słuchaczy Trójki zdobyłem płytę Butterflies, a tam autografy Basi Trzeczelewskiej, także Danego White'a.